اگر کسی کے پاس صرف کاغذی کرنسی مثلاً روپیہ یا ریال یا دینار یا ڈالر یا پاؤنڈ وغیرہ یا سکے ہوں تو کیا اس پر زکات فرض ہے؟ اگر رائج الوقت نوٹیں یا سکے 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو جائیں تو دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں زکات فرض ہو جائے گی. اگر سکے سونے یا چاندی کے ہوں تو رائج الوقت ہوں یا نہ ہوں بہرحال شرائط زکات پائے جانے کی صورت میں ان پر زکات فرض ہوگی کہ اب وہ سکے سونے چاندی کے حکم میں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.